جو ان کو اٹھا کر زمین میں اس طرح مارتی تھی جیسے وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔